dootul balad yi saar wi lañ tuddee dëkk bi. Dëkk bi nag Makka tax mu la ci nam. Saar wi ñu tuddee dëkk bi Makka la wàcc. Makka la ci jublu ci foofa la wàcc tëkk. Ñaari filaaya la. Saar wi li saar yi Makkay def jëm pas-pas ak gëm yàlla. Tàmbalee na ci baladul xaraam mooy Makka. Waa xëy fa la yonente bi dëkk ngir nga màkkal mbiram ginnaa ko muy waxtaanee leen ni kéefar yi yéefar yi Makka yi ndax dañoo naxu seen doole ba ñuy dëngënteeg dëkk li wedd yonent bi ne bismillahi rahmaan rahim laa uxsimu maa ngi waat man yàlla bi haadal baladi ci dëkk bile Makka maa ngi waat ci dëkk bile muy Makka wante te yow xelun yaa ngi dëkk bi haadal balad ci dëkk bii muy Makka waalidin maa ngi waat ci aji jur ji mooy aadam wa maa walad ak lépp lu mu jur ci nit bu baax lan la yàlla waat mu ne laqad xalaqnaa yi naa ne bind nanu al insaane doomu aadama fi kabadin ci coono dama kon amul benn doomu aadama boo naw boo ñee ci adina ngir xéwalu addinaam lu ma mingi ci coono coono bii bu mu yëgu boo xamul coono baatin boo xamul ayasi bu ndax dafa jotu al jotu ne àllan an bi mbir lan ñaxadira du manal àlli ci mu ahadun kenn doomu aadama woowu def lu kon pexe mu nekk mu ni ko def ak xeex diine ndax dafa defee ne boroomam du ko mënal yaqulu mu ngi wax ne ahlaktu fere naa maalat àlla lu baral yu bari waa ju saay-saay jooju nga xam ne dafa daan nee mu ngi wàcc ku wax abil achad nukalda boroom doole la woon yoo xam ne bu nawoon dooleem la bu naxu wooru ci dooleem daana tàllal benn der taxaw ci kaw der bi mu ne ku mën a ñotti der bi ba ma tarxis samay tànk rand bi gaab nangam ak nangam nangam lu mat fukki nit ñëw wër der bi di ko xëcc muy tàggat ay morsa yi morsa te fa mu taxaw du ko jóg mu ne ndax kooku nga xëy dafa am doole di ñaawal booy néew doole jullit ñii dafa jortu ne kenn mënu kaa buggal kenn la fay ci moom ci lu bon li muy def muy wax naan fere naa alal ju bari ngir noonoon teg Muhammad di ko tiitaroo kenn ku ne naan def naa nangam jullit ñi ñi gëm diine Muhammad ki naa def naa nangam mu ne man fere naa lu bari pour lu ko lu tarxis ak wooteem ak lu ko tarxisal borom bi ne alasi bu ndax dafa jortu ne àll luy bir lam yaroo gisu ko ahadun kenn ndax dafa jortu ne yàlla gisu ko lu kon loolu muy def di ko noonoo lislaam ndax dafa defe ne yàlla gisu ko te yëgu alam na jaal ndax dafa deful loxo ñel ko ayneeni ñaari bët borom bi muy noonu diineem ndax daf kaa wutalul ñaari bët bi muy xoole wa lisaane mu jox ko làmmeñ bu muy waxe wa chafatayni mu jox ko ñaari tuñ yoo xay mooy génne kàddu yi wa hadaynaahu lu gindi ko nag ne ñaari yoon yi yoon bu baax bu bon mu dem na topp yoon bu bon bàyyi bu baax wala xata xama moo li teewoon mu bëtt al aqabata njokkal ma aqaba mooy tund mooy yoon wu jaar ci kaw montagne di jàll yëg ca kaw moo gën a jafe jaar yoon wu jaar ci kaw tund mooy aqaba lu teewoon mu bëtt montagne ndax def lu baax dafa jafe ni kuy njog kuy aw ci yoon wu jog ci kaw montagne muy wane àllal ju bari jii muy fere ngir def lu bon yii muy fere ngir xeex diine teewuma ko na fere ci def lu baax teewoo mu jéem a joggi njogal bi mu ne ko maa daraaka lu la xamal ma laqaba lan mooy njogal yoon wu ci jaar ci kaw montagne lu la ko xamal loolu mooy fàkku raxabatin xobib jar-jar ak njaab moom islaam da kaa mos a kontar te mosu dee ànd yi di tooxal doomu aadama ku man sa morom rek ëpp ko doole daal di kotan def jaayi feneen appel doole la ni ngay def bàyyi ma rapoo jàpp ci àll ba rek kooku islaam da doon aaday doomu aadama dem islaam mënu ci dara te ku fexe ba loolu dañ rek yaa ngi mel ni ku jog gi njogal def ko lu jafe-jafe loxoy tuyaa bi ñu lay ba tax mu ne fàkku raxabatin fekk ku ñu moomoon sonal la nga yiwe ko ci coona ba mu liber ni ñet mom bopam teewul mo téré won alalam ci lolu aw it'amun wala mu leel yawmi ci bes ci ma xabati bu di borom xif jamana bo xif dafa am mu jël alalam jël jënd ak dund jox ko ñi amul dara ñi amul jël mu jox leen jël ñi amul luñu lek mu jox leen luñu lek teewon mu tiitaro féré alalam neen man lolu ak féré yatiman mu jox ko ab tirim za makhrabati bu di borom ak ñak ci bu bayam baka bayam do dundal nekatu ko amuñu leen dundale mu jël alalam di leen dundale yewon mu féré alalam ci lolu aw miskina wala mu jox miskin za madrabati bu di borom ak ñak miskin mu amul dara mu jël alalam jox ko ba mu am bu do tiitaru lolu la wara tiitaru suma kana tafa mu nek nak min ci bokk ci gaay xé amanu gëm nañu bokk ko defé ba nopi nak mu gëm yalla nak lolu wala tiitaru wala ne wa tawasaw te ñu denkati bi sabri ci muñ ndax gëm yalla ku ci nek dafa laaj muñ bo muñul du sax wa tawasaw bil marhamati te ñu denkante yermane gum yalla day am yermane gum na yalla amulo yermane gum yalla ga nekkut ulay ka ñoñu day asabul maymanat ñoy gaay di jor moy ñey na de na la texe elek wala ci na gaay ñi xey ka fu rewet ñu yalla wedd ñu bi ayatina sunu laaya sunu aya alquran ñu weddi bu ñoom asabul mashamati ñoy gaay ci chamene gaay xeen bi yepp ci chamene lay joge safar lañu jëf halim aji nekkale ci seen kaw naru safara mu usadul buñu tej ci waxandew weñ wu tang jeer ñu weñ wu waxandew ci seen kaw duggal waxandew ci bir fu moy naru musadad dañuy tej bu tepp